Pues se vende. Vayan la paz, ¿sí? La finitiva tiene que ver. Vayan la paz. Vayan la paz, pues se la pasó. عرش کے ہونے والا ہے تو رمضان کے فضائل اور وسائل کا مذاکرہ شعبان سے شروع کو کرتے ہیں تو آج تک مضامین پر شامل مکمل ہو جاتے ہیں. دین کے بنیاد ارکان پر ہے اور ارکان جو ہیں وہ پانچ ہیں یا چھ ہیں, کتنے ارکان ہیں؟ عام طور پر ارکان پانچ ہیں, ارکان چھ ہیں. تو ایک ہے کلمہ, نماز, روزہ, حج, زکات اور جہاد. اور کلمہ جو ہے وہ بنیاد ہے, اور اس کے علاوہ پانچ ارکان, نماز, روزہ, حج, زکات, جہاد. ارکان جو ہے یہ وہ چیز ہے جس سے دین کا ضروری ڈھانچہ آدمی کو مل جاتا ہے. جیسے کسی مال کی چار دیواری بنا کر اس کو چھت ڈال دی جائے, دروازے, فرش, کھڑکیاں, باقی کوئی سامان نہ ہو, تو گرمی سردی سے بچنے کا اور حفاظت کا فائدہ اس سے ایک حد تک حاصل ہو گیا. جیسے یہ پانچ ارکان ڈھانچہ ہے, اور یہ کا ڈھانچہ پانچ ارکان کا حاصل ہونے سے رکھا جاتا ہے. اس کے بعد پانچ ارکان کے بعد پر دین کے کئی شعبے ہیں, سب کو حاصل کرتا ہے. میں جو ہے بولی بات کر اس میں زبان فائدہ فوائد اس کو حاصل کرتے ہیں. پہلے یہ نماز ہے, نماز کے بعد ہوتا ہے. تو پہلی آیت میں پڑھی, یاد جدر نام کتب علیکم السلام کما کتب علیکم قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والے, فرض کیے گئے تم پر روزے, جیسے فرض کیے گئے تھے تم سے پہلے ایک موقع ہوا, فرض کیے گئے تھے تم لوگوں کو تم سے پہلے آئے, اس لیے اس کے نتیجے میں تمہیں تقوی کی کیفیت حاصل ہو جائے, تاکہ روزے کے نتیجے میں تمہیں تقوی حاصل ہو جائے. اور دیکھو اگر دباؤ کے جانے یا جانا بنوں گا, چند گنتی کے دن ہیں, 29 دن ہیں یا 30 دن ہیں, اتنا چھتوائے سے دنوں میں تمہارے لیے تقوا کے برگاری کے حاصل کرنے کے پروگرام کے طور پر تمہیں ہم یہ رمضان دے رہے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ اتنا میرا بڑا ہے کہ روزہ رکھنا, صبح سے بالکل سے شام تک بھوکے رہنا, اس میں آدمی پر بیماری جا سکتی ہے, آدمی پر سبل جا سکتا ہے. تو اس لیے شریعت دوبارہ رحمت ہے, وہ کسی بھی مصیبت نہ تکلیف میں مبتلا کرنا نہیں چاہتی ہے. اگر فرمایا ان کا نام بالکل مریض کہ تم میں سے کوئی ہو بیمار اور وہ سفر یا ہو سفر ہو گئے, فائدہ فائدہ تو میں نے جانا تھا, تو اتنے دنوں سے لوگ دوسرے دنوں میں ان کی گنتی پوری کر لیں. 20 دن اگر یہ سفر بیمار رہا, 10 دن ٹھیک ہو گیا, 10 روز اس نے رکھ لیے, 20 نہیں رکھ سکا تھا, تو غیر رمضان میں 20 روز پوری کر. رمضان کا سفر پہ جا گیا, 10 دن سفر پہ لگ کے ایسے حالات تھے کہ سیر کا ملنا ممکن نہیں تھا, تو غیر رمضان کا سفر بہت سخت ہوتے تھے. سب سفر کی شدت میں برداشت کر سکتا ہوں. ہم نے ایک سفر سعودی عرب پہ کیا ہے سن 1979 میں, تو میری تشکیل کا سفر تھا. یہ جولائی کے مہینے کا رمضان تھا, اتنی شدت کی گرمی ہوتی تھی کہ اثر کے بعد چل نہیں سکتے تھے, چلنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی, اتنی کمزوری ہو جاتی تھی. تو ایسی کمزوری ہو سفر اور بہت جنمت ہے, وہ شریعت احمد ہے, اس نے انسان کے لیے ہر جگہ سورج کا خیال کیا ہے. جس جگہ پر بایا گیا کہ تم میں سے کوئی بیمار ہو یا کوئی ہو مسافر, تو اتنے دن جتنے روزہ رکھ سکتا ہو وہ ہے رمضان میں اتنے دن گن کر روزے پورے کر. اور شریعت جو ہے یہ تدریجی نازل ہوئی ہے, یعنی کسی حکم کو پہلے نازل کیا ہے آسان, پھر اس کو اور سخت کیا ہے, پھر اس کو اور سخت کیا ہے. یہاں تک کہ حضرت الوداع پر احکامات پورے ہو گئے, اس کے بعد کوئی تبدیلی نہیں آئی. یہ بات ضروری ہے اسلام دینا, تو اس کے بعد تبدیلی نہیں ہے. اس کی عربی فکر ہے, یہ بات ہے کہ وہ احکامات جو حضرت الوداع کے بعد صحابہ اکرام کے عمل میں رہے وہ نہیں ہوں گے, تو اس سے پہلے منسوخ ہونے کے احکامات آتے رہے ہیں. شراب کو پہلے نازل ہوا کہ جو فائدے نقصان ہیں اور فائدے بھی ہیں تو نقصان زیادہ ہے, نفرت دلائی گئی کہ اس کو کم کیا جائے. اور دوسرا حکم آ گیا جب کوئی نماز نہ ہو تو نشے میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہو, اور بہت ہوگی. تیسرا حکم آ گیا کہ نمبر خمر بول میں سر بول انسان ادیش میں نشے کا پیش کر دوں, یہ جوا شراب نمبر ہمیشہ پر ڈاکٹر قسم کی چیز انسان ہے کہ یہ جو ہے یہ گندی چیزیں ہیں اور شیطان کمر ہے پر ہو. تو تیسرے درجے پر آ کر شراب اور حکم چھوڑنے کا حکم ہوگا. تدریجی نظر ہوئے, پہلے نفرت دلائی, دوسرے میں کم کرایا, تیسرے میں حکومت چھوڑایا. تو مرغی کو حکم کی تدریجی نظر ہوا ہے. جہاں پہلے نظر ہوا تھا تو دوبارہ اور پھر مریض کے لیے اور سب والے کے لیے اجازت ہو گئی. پھر وہ آدم نبی نے پورا ہو پھر یہ تم تام مسکین کہ مالدار ہو روزہ نہ رکھ کر روزے کے بدلے مریض لوگوں کو فدیہ دینا چاہیں تو یہ تو اس کی اجازت ہے. لیکن وہاں کا شروع ہے تو اللہ کو روزہ رکھنا افضل ہے, بہتر ہے, روزہ رکھنا افضل ہے اور بہتر ہے. لیکن کوئی ایماندار آدمی روزہ نہ رکھ کر فدیہ دینا چاہے تو اس کے لیے جائے گا. یہ پہلا حکم تھا. تو جیسے میں نے شراب کے بارے میں بتایا, پھر دوسرا حکم تھا ہمارے گاؤں میں جہاں شاہ مزار قرآن یا نظر ہوگی, جس میں پھر حکم نظر ہو گیا کہ جو تم سے اس مہینے میں موجود ہو اس کے ذمہ ہے کہ وہ روزہ رکھے. روزہ رکھے ہو گیا, اور پھر دوبارہ یہ بات نازل ہوئی کہ جو ستم میں ہو جو بیمار ہو اس کے لیے روزہ قضا کر کے دوسرے دنوں میں رکھنا جائز ہے. لیکن یہ جو اجازت تھی والدین تعمیر یہ پھر نازل نہ ہو. پہلی آیت کے ساتھ تو یہ رہے گی, پھر نازل نہ ہوگی. پھر جب نازل نہ ہوئی تو اس کا جب وہ پوچھا کہ یہ تو پہلے آیت نازل ہوئی بھی تھی کہ جو آدمی روزہ تھے مہاراج میں پھنسیا ہے اس کے لیے جائز ہے, تو آپ گزارا کرا دیں گے. گزارا مسافر کے لیے آ گئی اجازت, بیمار کے لیے آ گئی, لیکن مالدار کے لیے اجازت نہ آئی. لیکن مالدار آئے جو ہے تو منسوخ بھی نہیں ہوئی ہے, نکالی نہیں گئی ہے, موجود رہے گی. جب اس کا کیا کبھی ماحول کیا کس کا یہ ہوگا کہ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد روزے مکمل کرنے کے بعد مالداروں کو دن میں ایک اور بات ضروری ہوگی کہ وہ سب کا ایک فکر بھی جائیں گے. تو یہ آیت ہے, یہ باقی رہے گی سب کا ایک فکر کے حقوق کو بیان کرنے کے لیے. اور وہ جو ضرورت تھی کہ مالدار آدمی فدیہ دے اور روزہ نہ رکھے, تو آپ یہ جو ہے اس کے ذمہ اور یہ بات آپ جو ہے ہوگا سب کو رکھنا پڑے گا. اس لیے کوئی آدمی بیمار ہو اور بیماری ایسی ہو جس سے شفا ہو جائے گی تو یہ جو ہے روزہ رکھے گا یہ پھر بھی نہیں رہ سکتا, شفا ہوگی روزہ رکھے گا. آدمی کی شفا ہوئی روزے سے 20 دن کے رہ گئے تھے, اس نے 3 دن کا اس موقع ملا, 3 دن اس سے روزہ رکھے تو حادثہ ہو گیا, موت ہوگی, تو باقی 17 روزے سے نہیں ہے کیونکہ اس کو شفا کے بعد ملے 3 دن, اور 3 دن میں 3 روزے ہو سکتے تھے. تمہارے اندر اللہ پاک تقویٰ پیدا کرنا چاہتے ہیں. میں جب تک تک ہوں آج اس کے نتیجے میں تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. تقویٰ کیا چیز ہے؟ اللہ کا خوف, فرائض کو پورا کرنے میں فرائض واجبات مستحبات کو پورا کرنے کی پوری کوشش کرنا, گناہ سے خراب سے مقبول تعلیمی سے تنقید سے بچنے کی پوری کوشش کرنا, اللہ کا ڈر دل نہ ہو, تین پرچلے میں احتیاط کرنا, یہ سارے سارے چیزیں ہیں یہ تقویٰ کے لفظ میں آ جاتے ہیں. اللہ کا خوف نیکی قابل کرنے کی کوشش کرنا احتیاط کے ساتھ, برائی سے بچنے کی کوشش کرنا احتیاط کے ساتھ, یہ ساری باتیں ہیں یہ تقویٰ ہے. اور تقویٰ اصل میں ایک دل کے اندر کیفیت ہے احتیاط کی, اللہ کے خوف کی احتیاط کی کیفیت ہے. جب وہ قدر ہو جاتی ہے تو آدمی نیکی کے لیے چپ ہو جاتا ہے اور گناہ سے رک جاتا ہے, اور کی وجہ دل کے اندر وہ اللہ کے خوف کی کیفیت ہوتی ہے. تو وہ اگر آدمی صحیح طریقے سے رکھ لے اپنے پورے سورج عبادت کے ساتھ, تو اس کے اندر جو آپ رمضان کا مہینہ سورج عبادت کے ساتھ کیا کرتے گزار ہے, تو اس کے اندر تقویٰ کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. اس طرح سائیکل جب 10-12 گھنٹے محنت کرتا ہے تو اس کو تقویٰ کی کیفیت حاصل ہو جاتی ہے, پھر نہیں گرتا ہے اور اس کے باطن میں کیفیت آ گئی, باطن میں ٹریننگ کی ایک ایکسپریشن ایک ہنر اس کے اندر آ گیا, اب یہ نہیں گرتا ہے کیونکہ اس کو تقویٰ حاصل ہو گیا. تقویٰ کی ایک کیفیت ہے جب باطن میں آ جاتا ہے تو یہ آدمی گناہ سے رک جاتا ہے اور نیکی کرنے کے لیے جو ہے یہ باہمت ہو جاتا ہے. تو رمضان کا مہینہ احتیاط سے گزارنے کے خلاف صاحب یہ تقویٰ کی کیفیت پیدا ہونی چاہیے اور یہ ہوتی ہے. تو وہ یہ شارٹ ٹریننگ کورس امت کے لیے ہے جس کے نتیجے میں اللہ چاہتا ہے کہ ان کے اندر تقویٰ پیدا ہو. اب ہر کورس ہوتا ہے اس کا کورس وقت ہوتا ہے, ہر کورس ہے اس کا کورس وقت ہے, اور کورس وقت کے جو ہے تو مختلف ہوتے ہیں آئٹمز ہوتے ہیں, اس کے مختلف جز ہوتے ہیں, کورس وقت کے مختلف آئٹمز ہیں. تو اب رمضان کا جو کورس وقت ہے اس کے کون کون سے آئٹمز ہیں؟ اس آئٹم میں سب سے پہلے جی روزہ ہے, روزہ ہے, روزہ کی مشق کر کے تقویٰ کی کیفیت حاصل کرنا ہے. تو دوسرا جو ہے تو روزے کے بعد قرآن پاک میں مشہور قرآن پاک میں مشہور ہونا, یہ دوسری میں نے آیت پڑھی کہ شاہ رمضان اللہ نے انزل فیہ القرآن, تو اس میں قرآن نازل ہوا. وہ رمضان کے ساتھ دوسری خاص چیز ہے وہ قرآن ہے. ایک روزے پر محنت کرنی ہے, ایک قرآن پر محنت کرنی ہے. قرآن پاک پر محنت کا افضل ترین طریقہ کیا ہے؟ افضل ترین طریقہ قرآن پاک پر محنت کرنے کا اس کو تراوی میں سننا ہے. یہ ترجمہ سیکھنے سے بھی بڑھ کر فضیلت ہے. قرآن پر محنت تراوی میں اس کو سننا اور علاوہ اس کو پڑھنا, کہ زیادہ سے زیادہ تلاوت کر کے آدمی رمضان میں زیادہ سے زیادہ ختم کرے, اور کسی آدمی کی ہمت ہے کہ اس کا ترجمہ پڑھتا ہے تفسیر پڑھتا ہے ماشاء اللہ اور بڑا بات ہوگی. اور زندگی میں محنت کی ہے, ترجمہ سیکھا, تفسیر سیکھی, اس سے شوق سے کوشش سے اب جب امام پڑھتا ہے قرآن اور یہ دھیان کر کے سنتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے, میرا اللہ پاک کیا پیغام دے رہا ہے, میرا اللہ پاک کیا بات مجھ سے کر رہا ہے, میرے اللہ پاک نے کیا فرمایا, میرے اللہ پاک نے آواز یا دل نام یا دل نام اے مانو اے مانو, تو وہ اللہ پاک پکار کر بات کر رہا ہے. تو جس کیفیت کے ساتھ آدمی سنتا ہے تراوی میں قرآن اور مانے کو سمجھ رہا ہو تو اس کا ایک عجیب نشہ ہوتا ہے. تو دوسرا لوگ قرآن کی مشغولیت, تیسرا ایسا اس طور پر کا جو ہے وہ ہے تیسرا کون سا ہے؟ تیسرا احتکاب ہے کہ رمضان کے ساتھ ایک چیز کو رکھا گیا اعتکاف کہ کوئی دل اسلام میں حوالی تو نہیں ہے, دنیا کو چھوڑ دینا نہیں ہے, لیکن اعتکاف کے 10 دن, حج کے 5 دن. اور کوئی آدمی اصلاحی طور پر اپنے دن میں مقرر کرے 40 دن, 1 سے 2 سے 3 سے مقرر کرے, 7 مقرر کرے, 6 مہینے مقرر کرے کہ اس وقت میں ایسے اپنے آپ کو معلوم کر کے بیٹھوں گا تاکہ میرا گرد و پیش نیکی کی فضا ہو, برائی سے میں کٹا پڑوں, جس طرح رمضان کا اعتکاف ہوتا ہے. تو اس کی ضرورت نہیں کی ہے, اس کو افسر بتایا گیا. تو تیسرا آئٹم جو ہے شارٹ طور پر کا رمضان کا جو ہے وہ ہے اعتکاف. اور چوتھا جو ہے وہ ہے صدقہ فطر. تو یہ 4 نماز جب آدمی پوری کوشش سے احتیاط سے بنی ترتیب سے کر لیتا ہے تو وہ ایسا رمضان کا اور اس پر جو کامیابی سے گزار دیا, اس کو اس کے نتائج اور قواعد تقوی کی شکل میں جو سواب کی شکل میں حاصل ہوں گے. تو اب ایک جمعے پر ایک ایک آئٹم کو ڈسکس کرتے رہیں گے, ایک ایک آئٹم پر بات کریں گے. بعد جیسے لوگ جو ہے اس پر 3-4 آئٹم میں اپنے تب مکمل ہوتا ہے, پھر ترابی پر ہوتا ہے. اللہ پاک کی توفیق عطا فرمائے.